Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la 12. Usemi wetu wa msingi kwa hii leo ni Itsu Nihon ni kimashita ka? Yani ulikuja lini nchini Japani? Mhusika mkuu wa kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo kuna karamu inayofanyika katika bweni la wanafunzi wa kigeni ambako Anna anaishi. Sasa tusikiliza mazungumzo ya somo la 12. Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? 3月 ni kimashita. Mou Nihon no seikatsu ni nareta? Ma. Sasa hebu ni kuelezee kuhusu mazungumzo ya somo la leo. Sakura amemuuliza Rodrigo. Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? Yani, Rodrigo, ulikuja lini nchini Japani? Rodrigo-san. Ni namna ya kumuita Rodrigo kwa heshima. Wa. Inaonyesha mada. Itsu. Ni lini. Nihon. Ni Japan. Ni. Inaonyesha mahali, wakati au hali fulani. Hapa inaonyesha kule ambako Rodrigo ameenda. Kimashita. Ni ulikuja. Ni wakati uliopita wa kitenzi cha kimasu. Yani kuja. Ili ubadilishe umbo la kitenzi cha masu na kuwa katika wakati uliopita, unabadilisha masu na kuwa mashita, au siyo? Hiyo ni sawa kabisa. Ukiongeza ka mwisho wa sentensi na kuitamka kwa toni ya juu, unaweza kubadilisha sentensi na kuifanya kuwa swali. Rodrigo anajibu. 3月 ni kimashita. Nilikuja mwezi wa tatu. 3月. Ni mwezi wa tatu. Inajumuisha namba. 3. Yani tatu. Na. Gats. Yani mwezi. Ni inaonyesha wakati. Kimashita. Nilikuja. Asha, ebu tafadhali nifundishe namna ya kutaja miezi kwa Kijapani. Sawa. Unapotaka kusema mwezi gani, unaongeza gatsu kwenye namba. Lakini kwa mwezi wa 4, 7 na 9, unatumia namna nyingine ya kutamka miezi hiyo. Shi, shichi, ku. Mwezi wa 4 ni shigatsu. Mwezi wa 7 ni shichigatsu. Mwezi wa 9 ni kugatsu. Sasa turudi tena kwenye mazungumzo ya leo. Sakura anamuuliza Rodrigo. Mou Nihon no seikatsu ni nareta? Tayari umeshazoea maisha ya Japani kufikia sasa. Mou. Ni tayari. Ni kielezi. Nihon ni Japan. No. Inaunganisha nomino mbili. Seikatsu. Ni maisha. Kwa hiyo Nihon no seikatsu inamaanisha maisha nchini Japani. Ni. Kwenye Nihon no seikatsu ni inaonyesha hali. Nareta. Ni umezoea. Inaonyesha wakati uliopita wa neno naremas kuzoea. Pia nareta inaonyesha hali ya wakati timilifu. Subiri kidogo. Hali inayoonyesha wakati uliopita wa neno naremas ni naremashita, ama sivyo? Ndivyo. Namna ya kawaida ya kusema naremashita, yani nilizoea, ni nareta. Sakura alipozungumza na Rodrigo, anajieleza kwa namna ya kawaida kwa sababu yeye ni mkuu wake. Nareta inamalizikia na ta. Vitenzi vinavyomalizikia na ta vinafahamika kama vitenzi vya umbo la ta. Halafu Rodrigo anajibu. Ma. Yani ndio kwa kiasi fulani. Ni ndio. Ni jibu linaloonyesha kukubali. Lakini ikiwa utasema ma, unaonyesha kwamba umekubali kwa kiasi fulani. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 12. Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? 3月 ni kimashita. Mou Nihon no seikatsu ni nareta? Ma. Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kona hii ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tumejifunza kuhusu vitenzi vya umbo la ta. Tafadhali tufundishe namna ya kubadilisha vitenzi vya umbo la mas hadi vitenzi vya umbo la ta. Tumuulize mwalimu. Watashi ga oshie masho. Mwalimu anasema, vitenzi vya umbo la ta ni aina ya vitenzi vilivyonyambuliwa ambavyo vinaishia na ta au da, ni vya wakati uliopita au wakati timilifu. Hebu ni kueleze vile unavyoweza kubadilisha vitenzi vya umbo la mas hadi umbo la ta. Namna ya msingi ni kubadilisha mas iwe ta. Naremas. Yani kuzoea, inageuka na kuwa? Nareta. Utagundua ya kwamba naremas, silabi iliopo tu kabla ya mas, ni re. Na irabu yake ni e. Umbo hili hutumika katika vitenzi vyote vilivyo na irabu kwenye silabi inayokuja kabla tu ya mas, ambayo ni e. Na baadhi ya vitenzi vilivyo na irabu kwenye silabi kabla tu ya mas ni i. Katika namna nyingine, sio tu unabadilisha mas, lakini pia silabi moja kabla tu ya neno hilo. Ikiwa silabi kabla ya mas ni ri, unabadilisha ri na mas kwa pamoja. Rimas iwe ta. Kwa hiyo, atsumarimasu. Yani kukusanyika inakuwa atsumatta. Kanuni hii pia inatumika ikiwa silabi kabla ya mas ni i au chi. Hapa pia unabadilisha i au chi na mas kwa pamoja iwe ta. Ikiwa silabi kabla tu ya mas ni mi, ni au bi, unabadilisha silabi zote na mas na kuwa nda. Kwa mfano, yomimasu, inayomaanisha kusoma, inageuka na kuwa yonda. Tukariri nyimbo hii kwa pamoja. Sasa ikiwa silabi kabla ya mas ni ki, unabadilisha ki na mas ziwe ita. Kwa hiyo, kikimasu, yani kusikiliza, inageuka na kuwa kita. Ikiwa silabi kabla ya mas ni gi, unabadilisha silabi gi na mas ziwe ida. Isogimasu. Ni kufanya haraka, inageuka iwe isoida. Ikimasu. Yani kwenda, ndiyo pekee ambayo haifuati kanuni hiyo. Inakuwa itta. Na wimbo wa sehemu hii ni kita gida itta, kita gida itta. Kwa hakika, jinsi ya kutengeneza vitenzi vya umbo la ta ni sawa na vile unavyoweza kutengeneza vitenzi vya umbo la te. Jinsi ulivyojifunza katika somo la 8 na 9, unaweza kubadilisha te kwa kuwa ta na de kwa kuwa da. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Hao bila shaka wanazungumza kwa furaha, au sio? Hiyo ni kweli. Kuna neno linaloelezea vile ambavyo kundi la watu linavyofurahia kwa pamoja. Wai wai. Wai wai? Kuna neno sawia na hilo. Gaya gaya. Linaelezea vile ambavyo kundi kubwa la watu wanafanya kilele kwa kuzungumza baina yao. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kila mmoja amependa mchuzi wa kari niliopika wa asili ya Thailand. Nimesikia Japani kuna aina ya kari za mtindo wa kwao ambazo ni maarufu sana kwa watoto. Bila shaka umefurahia somo la 12. Usemi wetu wa msingi ni Itsu Nihon ni kimashita ka? Yani ulikuja lini nchini Japani? Katika kipindi kijacho utaendelea kusikia vile mambo yatakavyokuwa kwenye karamu. Usikose kujumuika nasi.